नींद हूं आउंदी नहीं तेरियां यादां ने मेरे आसां नूं मेरे तो खोया है मैं भी ना भुल पाया तू भी ना भुल पाई जो अपनी जिंदगी दे लेखां विच होया है मैं तैनू चाहती सी तू गैरां दे नाल हस रहा कर रही कदर नहीं फासले पाए तू फैसले तेरे सी मैं अज भी उथे हां बदले चेहरे सी वक होवांगे ना दोवां दे सी बोले दूरियां वध गईयां पलक नूं चपक दियां थैंक यू सो मच गाइस साडे गाने नु सुन लई ते लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो कि किद्दां दा लगा ते साडी नवी अपडेट्स लई गीत MP3 दे चैनल नु जरूर सब्सक्राइब करियो सारे थैंक यू सो मच थैंक यू